Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Obecnie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest pod kontrolą, mówi o tym szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewniła o solidarności z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego. Służby na polsko-białoruskiej granicy są wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Szef MON Mariusz Błaszczak ocenił, że obecnie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest pod kontrolą. Minister Obrony Narodowej przyznał w TVP Info, że próby sforsowania zasieków granicznych przez migrantów będą z całą pewnością się powtarzać. Wcześniej sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była tematem spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także ministrowie i szefowie służb. Wcześniej w resorcie obrony odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Co najmniej 800 migrantów próbuje przekroczyć granicę polsko-białoruską w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Żadnej z tych osób nie udało się dotąd przedostać na teren Polski. O godzinie 13 zebrał się sztab kryzysowy. Przed rozmowami rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że to najtrudniejszy moment od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. W tej chwili do granicy polsko-białoruskiej zbliża się kilkaset osób, które de facto są przeprowadzane na terenie Białorusi przez osoby związane ze służbami białoruskimi. Na godzinę 14.30 prezydent Andrzej Duda zaprosił szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb na naradę w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN-u Paweł Soloch mówił później, że prezydent zdecydował się skrócić wizytę na Słowacji. Rozmawiał też między innymi z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Paweł Soloch powiedział, że Andrzej Duda rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wpłynął między innymi wniosek ze strony SLD. Wieczorem szef rządu Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z premierami Litwy i Łotwy. W związku z sytuacją na granicy jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Sejm. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewniła o solidarności z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy. Ursula von der Leyen opublikowała oświadczenie wzywające reżim w Mińsku do zaprzestania narażania ludzkiego życia i zaapelowała do państw członkowskich o szybkie sankcje wobec odpowiedzialnych za atak hybrydowy z udziałem migrantów. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że rozmawiała z premierami Polski, a także Litwy i Łotwy, które zmagają się z napływem migrantów i zapewniła o możliwości wsparcia ze strony Unii. Beata Płomecka. Apelując do europejskich stolic o ostateczne zatwierdzenie sankcji wobec białoruskich władz, Ursula von der Leyen poinformowała także o możliwości objęcia restrykcjami linii lotniczych, które zajmują się przemytem ludzi. Z moich informacji wynika, że na celowniku są białoruskie linie lotnicze Belavia, które przodują w procederze sprowadzania migrantów. Szefowa komisji napisała, że instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez Białoruś do celów politycznych jest niedopuszczalne. Białoruskie władze muszą zrozumieć, że naciskanie na Unię poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów nie pomoże im w osiągnięciu celów, napisała Ursula von der Leyen. A wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za sprawy migracji ma wkrótce polecieć z wizytą do głównych krajów pochodzenia i tranzytu, by obywatele tych państw nie wpadali, jak napisała szefowa komisji, w pułapkę zastawioną przez białoruskie władze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, uważa, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, to próba zastraszenia polskiego społeczeństwa, a także testowanie wydolności polskich służb. W jego ocenie jest to starannie przygotowana operacja białoruskich służb. Władze białoruskie przygotowały się do tego bardzo solidnie. Chciano doprowadzić do maksymalnego napięcia. To jest coś, czego nie da się zrobić od tak przypadkiem. To trzeba zaplanować, to trzeba zrobić logistycznie. Do tego potrzebne są odpowiednie służby, do tego potrzebny jest odpowiedni transport. Przecież w ciągu paru godzin de facto opróżniono Mińsk z tych wszystkich ludzi, którzy tam zjechali się, a którzy nie wyjechali wcześniej na granicę, więc ich trzymano w Mińsku do tego, by potem użyć w tej akcji. Granice polsko białoruskiej strzeże teraz kilkanaście tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają też służby. Podwyższony alert gotowości dotyczy brygad z Podlasia, Lubelszczyzny oraz Warmii i Mazur. Paulina Kucińska, rzecznik 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mówi, że terytorialsów obowiązują ściśle określone procedury. Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej po otrzymaniu rozkazu od dowódcy w ciągu 6 godzin będą musieli stawić się w jednostce wojskowej. Żołnierze zostali uprzedzeni, by móc wcześniej poinformować swoich bliskich i pracodawców, którzy według ustawy o powszechnym obowiązku obrony są zobligowani do umożliwienia stawiennictwa żołnierzy. Podwyższony alert gotowości formacji obowiązuje do odwołania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz, 9 w rankingu ATP. Żaden polski tenisista nigdy nie był wyżej. Realnie powinien zajmować jeszcze wyższą lokatę, uważa tenisowy ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor. Dzisiaj patrząc na ten tenis, jaki on jest, na ten przekrój pierwszej dziesiątki, na to Hurkacz w swojej dobrej dyspozycji, to jest na dzisiaj moim zdaniem 6-7 pozycja. To jest troszkę wyżej niż jest dzisiaj, 9. Dzisiaj jest 9, a więc najwyżej z Polaków w historii. Ale no, patrzę realnie na siłę gry, na technikę, na możliwości, na warunki fizyczne, to jest numer 6-7. Liderem rankingu pozostaje Nowak Dziokowicz. Przypominamy, Serb w sobotę ograł Hurkacza w półfinale turnieju w hali Bercy w Paryżu. Nazajutrz odprawił Daniła Miedwiediewa, rewanżując mu się za porażkę w finale US Open. Koszykarze za Stalą Zielona Góra znów przegrali w lidze VTB, znów, bo to ich 5. porażka w 6. spotkaniu w tych rozgrywkach. Tym razem ulegli Zenitowi Sankt Petersburg na wyjeździe 80-97. W kraju można było spotkać naszych pływaków. W dobrych nastrojach wrócili z Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kazaniu. Wywalczyli 8 medali, złote i 2 brązowe, Alicja Tchórz. Złoto Mistrzostw Europy na 100 metrów stylem zmiennym przerosło moje oczekiwania. Czas, który udało mi się wykręcić, który jest moim nowym rekordem życiowym, rekordem Polski i jeszcze dał mi wygraną o 1/100, no to wszystko brzmi jak sen. Mówiła oczywiście Alicja Tchórz. Jeszcze piłka. Xavi Hernandez został zaprezentowany w roli nowego trenera Barcelony w obecności tysięcy kibiców na Camp Nou. Nowym szkoleniowcem Warty Poznań został zaledwie 31-letni Dawid Szulczek, a Krzysztofa Piątka, obecnego na zgrupowaniu kadry w Hiszpanii, skrytykował jego klubowy szkoleniowiec. W wywiadzie dla Berliner Zeitung Paul Dardai stwierdził: potrzebuje w ataku kogoś, kto potrafi się utrzymać przy piłce. Krzysztof tylko czeka na okazję. Nie rokuje to dobrze. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo jutro o 6:30. W ciągu dnia na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie do 13 miejscami na południu. Na początku dnia popada na wschodzie. Poza tym w ciągu dnia na północy kraju też miejscami opady. W Tatrach z kolei słabo popada śnieg. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Krautfurst, serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły, a moim i Państwa gościem będzie dziewczyna, na którą wielu wokalistów i wielu znawców techniki wokalnej mówi, że to polski towar eksportowy. Co to może znaczyć, dowiemy się po piosence Nie ma kraju. Nie ma kraju, skąd nie będę tęsknił, do dawnych szarych ulic złamie się. W żałości każdy krzyk zwycięski, we wszystkich dawność się rozczuli. Nie ma ziemi, na której bym spoczął bez szarego, dawnego wspomnienia. Wszędzie moim oczom jedno jest do patrzenia. Nie zatrzyma wiecznie, otworem nade mną. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Kasia Dereń. Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być Twoim gościem i Państwa. Ja też się cieszę, że się spotykamy i to przy tak świątecznej atmosferze. I nie mówimy tu o świętach, które są zapisane w kalendarzu na stałe, ale o tych, które wydarzają się raz na jakiś czas, a na niektóre trzeba poczekać naprawdę długo. No tak, to wszystko zależy od przypadku. Ja jestem szczególnym przypadkiem, wychodzi na to. No tak, a mówimy, szanowni państwo, o premierze płyty. 12 listopada odbędzie się oficjalna premiera debiutanckiego krążka Kasi Dereń, na który to krążek czeka bardzo wiele osób. Yeah! Sporo z tych osób mogło już przedpremierowo nabyć płytę w Empiku. Tak, dostaną w dniu premiery, myślę, tę płytę. No właśnie, no i proszę popatrzeć, jak to w ogóle wygląda, no bo tyle stresu, co to będzie, czy ludzie są zainteresowani, a tu pierwsze miejsce w przedpremierowej sprzedaży płyty. No, wiesz co? Masakra. Dla mnie totalne zaskoczenie i ja często to powtarzam, że mam takie szczęście w życiu, że dzieją się rzeczy takie, których sobie nawet nie wymyślę. I parę razy mi się tak zdarzyło i to jest między innymi taka rzecz, której nawet, wiesz co, nie pomyślałam o tym, że mogłabym na którymkolwiek miejscu być tej listy top 100, a to, że w ogóle wchodzę na pierwsze miejsce, to jest naprawdę takie coś, co nawet sobie nie wymyśliłam i nie przewidziałam, nie wykalkulowałam, kompletnie poza moją głową. Nie jest tak, że osoby z takim talentem powinny nawet oczekiwać, że tak to musi wyglądać i że każda inna sytuacja będzie po prostu niewystarczająca. Wiesz co, no jest dużo osób z różnymi talentami. Ja mam talent wokalny, zakładam, że o tym mówimy. I też kabaretowy oczywiście. Nie, no, to talent talentem, a sama tego doświadczyłam podczas swojego jeszcze nie tak długiego życia, że ten talent to jest jakaś tam jedna część, która składa się na całość i ten talent niczego mi nie gwarantuje tak naprawdę. Oprócz tego jest ciężka praca, to wszystkie rzeczy wiesz i myślę, że słuchacze również, że w każdym zawodzie trzeba się napracować, żeby móc osiągnąć i spijać tak zwaną śmietankę i z przyjemnością to robić i mieć świadomość, że zapracowałeś na coś, więc to nie jest tak, że mi się coś należy. Bo okay. Zdolnych ludzi jest bardzo dużo. I ja długi czas, no jeszcze chwilę temu myślałam, że po prostu to nie jest mi pisane i może taka płyta w ogóle mi się nie wydarzy. A to, że się to jednak dzieje i że będę ją za chwilę miała również ja w dłoni, tak. To po prostu jest dla mnie total szczęście i to jest taki też prezent dla mnie, bo naprawdę już trochę moja wiara gdzieś uciekała w to, że to się może wydarzyć. Więc talent super, że jest, fajnie jak jest, tak. Ale to nie jest gwarancja niczego, tak naprawdę. No a wracając trochę do tytułu utworu, który słyszeliśmy, czyli Nie ma kraju. Czy to jest tak, że patriotyzm związany z językiem na przykład i tak dalej sprawia, że w jakimś momencie, jeżeli chcemy tworzyć tutaj muzykę, to trzeba iść na bardzo duże kompromisy, czy jest zupełnie odwrotnie i trzeba poczekać na moment, kiedy wszechświat tak się poukłada, że twoja muzyka będzie do niego pasować. Wiesz co, jeśli dobrze rozumiem, o czym mówisz, to ja zawsze lubiłam śpiewać po polsku i wydaje mi się, że umiem, mogę tak powiedzieć, że umiem śpiewać po polsku. Wielokrotnie to słyszałam od różnych obserwatorów, słuchaczy moich i to był dla mnie ogromny komplement, ponieważ język polski jest trudnym językiem. A też samogłoski brzmią po prostu inaczej. Samogłoski jest trudniej też śpiewać. Piosenki po angielsku może trochę łatwiej, znaczy na pewno łatwiej jest napisać tekst, chociaż fajny tekst po angielsku to też jest wyzwanie, ale no żyjemy w Polsce i na pewno wiesz, funkcjonują też zespoły, które grają tylko i śpiewają tylko po angielsku, ale jakoś ja miałam potrzebę i lubię to robić w ojczystym języku, śpiewać właśnie w naszym języku ojczystym. I ja akurat pod tym względem nie czułam ciśnienia na to, że muszę wydać płytę po polsku, bo na płycie też znajdują się utwory po angielsku i też mam z nich ogromną radość. Jeden z nich jest, jesteś autorem tekstu i on jest moim ulubionym, jeśli chodzi o energię. I to nie ma znaczenia. Po prostu śpiewam tak, jak czuję. I akurat w tym języku czuję, ale to nie wyklucza jakby drugiego. Można powiedzieć, że jest to patriotyzm, ale to wynika jakoś naturalnie, wychodzi ze mnie. A nie dlatego, że zaplanowałam, musi ta płyta być po polsku. Nie może nic być po angielsku. Mogłoby też być cała po angielsku. Wyszło tak, jak wyszło i to mi się bardzo podoba. No tak. No to wszyscy mogą dotrzeć do tych emocji może prościej, mając ten język, który... Tak, no wiesz co, ja zawsze lubię jeździć za granicę i bardzo uwielbiam zwiedzać, podróżować i no to jest wspaniałe, poznajesz inną kulturę, smaki, zapachy, właśnie język inny, ale jednak zawsze właśnie, będąc gdzieś za granicą, mam taki moment, przychodzi, że chcę już wracać do domu. I tym domem jest dla mnie Polska i Warszawa. Mam jeszcze parę miejsc, które też kocham i w Polsce i po prostu tęsknię. Wiem, że mam takie porozumienie z rodakami, Polakami. Oczywiście w mojej sferze, w moim klimacie, bo mam swoich ludzi, których lubię i poczucie humoru, które lubię, więc to nie jest tak, że z każdym się dogadam, ale ten język enklamy, mi do mnie przemawia i mam takie porozumienie, to jest porozumienie bez barier w tym języku. Okay. Czy obraziłabyś się, gdybym zaprosił cię do posłania piosenki, której pewnie jeszcze nie słyszałaś i artystki, o której możesz nic nie wiedzieć? Na pewno bym się nie obraziła, bo jestem bardzo ciekawa, o kim mówisz. No i to, o kim mówię i to, o czym ta dziewczyna będzie śpiewać, będzie dla nas interesujące i chciałbym odbić się od tego przed kolejnymi piosenkami. Zosia Witecka, piosenka Good Enough. Dziewczyna 16-letnia z wielkim feelingiem i wyczuciem. No, posłuchamy, bardzo zobaczymy, co tam sądzisz. I feel like little lies don't bother me. Well, the truth can make you insane. I wanna know where I gotta go and deep down who I am. I just wanna be good enough. I just wanna be wise. Silence for popping the bubble where I've been hiding, because I know I should leave it, but I'm not strong enough to admit it. Oh no, I'm even too young to act, to feel that way, too weak to play the game, too scared to say my name and ask for help when I'm not okay. I just wanna be good enough. Zabrzmiał utwór pod tytułem Good Enough Zosi Witeckiej, a ze mną i z Państwem w Radiowej Trójce jest Kasia Dereń. No, witam raz jeszcze. W piosence Good Enough pada to zdanie, czy w zasadzie cała myśl, która troszkę demonizuje to, co sami sobie robimy. To znaczy ta myśl, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, niewystarczająco ładni, mądrzy, żeby w ogóle chyba się rano obudzić. Czy w twoim życiu zdarzały się takie momenty, że myślałaś, że jestem niewystarczająco dobra na ten zawód? Słuchaj, ja się tak budzę codziennie i że nie, no mam też dużo pięknych momentów takich, że się czuję bardzo swoją wartość. Ja z biegiem lat, na przestrzeni ostatnich kilku lat, trzech, może czterech, może bardziej trzech, doszłam do tego, że naprawdę doceniam to, co mam i co potrafię i inaczej w ogóle o sobie mówię, co wcześniej miałam... uważam się za skromną osobę. To, nigdy to nie była fałszywa skromność, tak myślę. No, jest taka nieuczesana. No, dokładnie. Ale wiesz co, i jakby ta skromność była, aż mi się wydaje, przesadna, bo trzeba znać swoją wartość. Tak jak powiedziałeś, czy jesteśmy na tyle dobrzy, żeby coś robić, żeby coś dostać od życia, żeby coś się nam przytrafiło dobrego. Znam swoje ułomności, wiem, co kuleje w różnych dziedzinach mojego życia. Bo to nie tylko dotyczy... spraw zawodowych, prawda? Oczywiście, właśnie. To dotyczy chociażby życia osobistego i tego, że człowiek się uczy relacji z drugim człowiekiem. Ja się uczę relacji z drugim człowiekiem na nowo. Różne sytuacje mnie spotykają i to jest edukacja na różnych poziomach i w różnych dziedzinach. A moment zwątpienia uważam, że jest potrzebny też, ale to jest stały element, przynajmniej w moim życiu, to jest, myślę, że nie tylko moim, ale na pewno w moim życiu mogę za siebie mówić, jest to stały element. Ja w siebie bardzo powątpiewam. Jest to częste, ale też zauważyłam, że na szczęście pojawia się jakiś balans, że jest dużo też wiary w siebie i takiego poczucia, że no takie, przecież ja umiem to zrobić, ja to jestem w tym świetna, albo tutaj dałam radę, albo tu się fajnie zachowałam, mądrze, potraktowałam kogoś fajnie, albo dojrzale. Więc ten moment zwątpienia jest potrzebny, żeby też nie za wysoko nie polecieć do góry, wiesz, z piórkami, ale też i trochę się zastanowić nad sobą, ale warto dbać o ukochanie samego siebie i nie tkwienie w tym, że I'm not good enough. I am good enough. To jest amerykańskie myślenie i tak tego nam Polakom życzę, bo my jesteśmy malkontentami i troszeczkę jednak smutnymi trochę ludźmi czasami i też w stronę tego właśnie narzekania idziemy, a fajnie tego się oduczyć, tak dokładnie. Przestawić się na taki, spróbować znaleźć złoty środek, bo to też jest potrzebne, żeby nie myśleć, że jest we wszystkim najlepszym i wszystko się najlepiej robi. Może to zdrowy być trudne, dystans. Jak jest się perfekcjonistą. Oczywiście. No, jesteś na pewno perfekcjonistką. Jestem przesadną perfekcjonistką i zawsze się do czegoś przyczepię u siebie, ale mówię, jest ta poprawa, że przynajmniej teraz doceniam, jeśli coś fajnie wyjdzie, to jestem w stanie powiedzieć coś dobrego o sobie. To jest, dla mnie to jest bardzo duży progres, ponieważ ja nigdy siebie nie chwaliłam i zawsze miałam wątpliwość, czy coś poszło tak, czy nie tak, czy co takiego znowu źle zrobiłam. Także to jest praca z sobą, ale no, piosenka, bardzo ciekawy temat tej piosenki. Bardzo ciekawy, aktualny i szczególnie aktualny, jeśli chodzi o artystów. No, my możemy się w tym temacie wypowiadać, bo jesteśmy z tej grupy i jest to grupa bardzo uwrażliwiona i przeemocjonowana, narażona na taką krytykę bardzo, bo to oddajemy wszystko, pokazujemy się nadzy na scenie, mówiąc na scenie, myślę, i dając swój utwór do radia, czy gdziekolwiek, bo po prostu pokazując coś swojego, jesteśmy totalnie na widelcu i ktoś się zupełnie często nie przejmuje tym, co powie na nasz temat, a nas to może zniszczyć i pogrążyć. Tak. Albo uskrzydlić. Więc albo uskrzydlić. Jest to szczególna moim zdaniem grupa, która właśnie bardzo ma takie rozkminy a propos tego if I'm good enough. No właśnie, no nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, jakbym reklamował czekoladę, ale możemy być dla siebie delikatni po prostu często. Oczywiście. Trochę bardziej delikatni. Zabrzmi piosenka, którą ja osobiście bardzo lubię. Myślę, że państwo również ją pokochają. Gdzie jesteś ty? Cześć. pół. Wyjątkowa dusza, możesz jej zaufać. Na dobre i na złe przy tobie, dla ciebie jest. Gdzie jesteś ty, tam pragnę też iść. Potrzebna tobie chcę być. Zaufaj mi, łączy nas ta myśl, być przyjacielem. Potrzebna tobie chcę być. Zaufaj mi, łączy nas ta myśl, być przyjacielem. Dziś, gdzie jesteś ty, tam pragnę też iść. Potrzebna tobie chcę być. Zaufaj mi, łączy nas ta myśl, być przyjacielem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Moim i Państwa gościem jest Kasia Dereń, która mówi, że jest tutaj właśnie, jest no obecna. No jestem tutaj, tak. Jestem tutaj i bardzo się cieszę. Bardzo fajnym miejscu. Jesteś tu i teraz. Czujesz ten moment w swoim życiu, że właśnie faktycznie zabrzmiała piosenka, którą śpiewasz z Anią Szarmach. No, moją kochaną Anią Szarmach. W duecie. Płyta no, już puka do twoich drzwi, mówiąc, że hej, za chwilę będę twoją już wydaną nie płytą. No i co? Będziesz musiała pracować nad może drugą płytą, albo przesuwać tę marchewkę w ogóle jeszcze dalej. No właśnie, bo to jest tak, że spełniam w tym momencie marzenie. Jeszcze a propos tego pyta, mówiłeś o tym, jak się czuję, że mam ogromne poczucie szczęścia, ale też to nie są takie fajerwerki, że już wszystko jest nieważne. Dużo rzeczy fajnych dzieje dookoła innych, ale to jest takie poczucie spokoju i takiego spełnienia. W takim stopniu tego nigdy nie zaznam jak teraz. Więc jest to piękne, a idąc dalej, to o czym mówiłeś, że to jest jakiś proces. To może być takie złudne, że dobra, mam płytę, będzie pierwsza płyta, debiutancki album po tylu latach, ale jednak pojawia się, osiądźmy, dobra, to już nieważne, co tam dalej się będzie działo. Teraz mówi się zacznie że dopiero robota. Sukces usypia. Tak, teraz to się zacznie dopiero robota i ciężka praca dalej oczywiście, bo to otwiera nowe drogi. Mam nadzieję, że potwiera mi jakieś takie w głowie też nowe kanaliki i pozwoli mi drugą płytę zrobić tak w ogóle już na spokojnie i tak jakbym chciała, tak jakbym sobie widziała. Bo ta płyta jest, to co mogę o niej powiedzieć ze swojej strony, to jest po prostu tak jak tytuł. To są moje historie. To jestem ja w przeciągu ostatnich powiedzmy 10 lat. Ja muzycznie i emocjonalnie i kolorystycznie. Taka jestem, taka byłam przez te 10 lat. Jestem różnorodna, więc ta płyta taka jest, ale mimo wszystko myślę, że spójna. Następna płyta może będzie bardziej ukierunkowana w jakimś konkretnym, w jakąś konkretną stronę, ale też tak wcale nie musi być. Natomiast rzeczywiście masz rację, że to jest, otworzyły się drzwi i teraz dopiero trzeba powybierać, którą stronę iść i jeszcze z kim i jak i kiedy. I tak naprawdę wszystko się zaczyna, zabawa się dopiero zaczyna. No tak, a jak chcą Państwo się przekonać, jak Kasia Dereń śpiewa na żywo, to jest szansa nawet teraz na antenie radiowej Trójki Count On Me Live z płyty, która nadchodzi. It's like they say true love lasts forever. Tomorrow we'll find ourselves in time. I wanna help you find out we'll never. Hold on, hold on, hold on. Every day you connect with another. Completely lost with humankind. Won't let your dreams fade away. Would you rather? Hold on, hold on, hold on. Kasia Deren jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od momentu, kiedy wiesz, że data premiery płyty jest na horyzoncie, to 12 listopada, przypominamy Państwu oczywiście cały czas, można tę płytę jeszcze nabyć, jeszcze się nie skończyły. Jeszcze nieskończenie można ją nabywać. No właśnie. W nieskończonych egzemplarzach, zapraszam. Ja się będę bardzo cieszyć i z chęcią każdą podpiszę. No tak. Zapraszamy do tego oczywiście i na koncerty, ale w związku z tym, że wiemy o tym, że tę płytę można nabyć, to czy ty śpisz spokojniej, czy właśnie nie możesz zasnąć? No gdzieś tak jestem po środku, bo z jednej strony, tak jak mówiłam wcześniej, że jest spełnienie i jest spokój, a z drugiej strony jestem ciekawa bardzo odbioru tej płyty, bo ja wiem, jaka ona jest i mam o niej swoje zdanie. Pozytywne. Jest to moje dziecko, tak? Oczywiście jest to moje dziecko. Jestem totalnie po prostu za tą płytą. Zrobiłam, co mogłam i jestem dumna z tego, co powstało. Przy pomocy wspaniałych ludzi uzdolnionych, bo kim ja jestem, gdyby nie oni? Niczym. Więc to wspólna praca i dlatego tak to wygląda wszystko. Ale no jest ten ewentualny niepokój może wynikać z tego, że po prostu czekam na odbiór tej płyty, bo na razie można zobaczyć okładkę. Tak naprawdę jeszcze będzie środek, ale tak naprawdę esencją jest muzyka, która będzie na esencji. Że ludzie mają w tej chwili do dyspozycji okładkę i już decydują się na zakup tej płyty. Tak, no to jest dla mnie wielki komplement. Wiem, że ktoś po prostu czeka i to są ludzie, którzy czekają i mają do mnie zaufanie, wiedzą, że gdzieś tam myślę, że wierzą w to, że nie pozwolę im, że nie dam im nic słabego, że będzie to coś na poziomie i bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że ich nie zawiodę. Okej, no właśnie, no to może spędzać sen z powiek. Tak, ale to ja raczej jestem bliższa tego spokoju i takiej radości i bardziej martwię się, czy będą koncerty, czy będą mogły grać te koncerty, czy w pełnym składzie, bardzo bym chciała, że wiesz, z chórkami, zawsze o tym marzyłam, ostatnio tego zaznałam, tak drugi raz w życiu w sumie i to jest wspaniała rzecz. Nigdy, zawsze ja stałam z tyłu, więc to dla mnie też jest fajne, że te dwie osoby są, czy jedna, czy trzy obok mnie i mnie wspierają wokalnie też. Jeżeli Państwo zamówili już płytę Kasi Deren i nie mogą się Państwo doczekać, no to jest taka szansa, że ten czas pomiędzy dziś a 12 listopada spędzą Państwo bezsennie. Na moich plecach chłód zamiast Twoich dłoni, a w moich rękach kieliszek czegokolwiek. Słyszysz, jak mój oddech zmienia się, nie podejrzewasz przez sen, że jutrzejszy dzień zabierze mnie i tą bezsenność. Tam, gdzie opadając na pościel nie będę widzieć, jak oddalasz się ode mnie, pozornie tylko jesteś, choć obok śpisz inny ty. Przestrzeń między nami zmienia się. oddalasz się ode mnie, oddalasz się, oddalasz się. Kasia Deren jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Witam ponownie. Znasz Paulę Romę? Znam. I tu jest, to jest śmieszna sprawa, bo nie znamy się osobiście, ale znamy okay. Pisałyśmy ze sobą i... Znacie się internetowo. Ja ją wychwalałam w swoim wywiadzie, a okazało się, że ona, osoba, która z nami przeprowadzała wywiad, powiedziała, że to Paula się ucieszy, bo ona jest twoją fanką. I wow. Jesteśmy wzajemnie swoimi fankami po prostu. Totalnie ją podziwiam za to, co ona robi. Nie, no ona też, wiem, że parę to miłych słów od niej przeczytałam, no tak. Bo pisałyśmy do siebie. Mówiłam się na kawę, musimy się w końcu na nią spotkać, ale że ona też ma dużo do pracy teraz, do robienia i też jest, działa prężnie i realizuje swoje marzenia. No co, zapytaj mnie, czy znam, czy coś mam więcej powiedzieć, bo mogę powiedzieć więcej. Znasz, ja mogę tylko powiedzieć, że 2-1 jest po twojej stronie, bo aha. To z kolei już powiedziałeś 2 razy coś w wywiadzie miłego, więc aha. Teraz rozumiem, że kolej jest po stronie Pauli. Przekażę jej, że po prostu musi zaplanować. No. Nie, ona w ogóle, jestem fanką, bo ona ma swój styl i po prostu świetnie śpiewa i do tego ma fajne numery i tylko do przodu, no. Wszystko tam się zgadza z mojej perspektywy. Że jest coś, co was łączy, wiesz? Tak? No, jesteście... Na pewno talent, obydwie jesteśmy uzdolnione. Tak, jesteście razem gdzieś i tutaj, a zarazem daleko w kosmosie. A, może tak. No. Ja mam ten kosmos tak, chaotyczny bardzo. No, ale to kosmos się tym rządzi, że tam... No tak, że nie wiadomo, co tam spotkasz, nie? Wiadomo, o co w ogóle w tym chodzi. Ludzie no tak. Starają się to w jakieś równania wszystko wprowadzić. Ale to, że ucieszę się, jak ją spotkam, że poznamy się, bo my właściwie no, pisałyśmy, a to jest jedno... To jest inaczej zupełnie, niż jak się człowiek siedzi naprzeciwko i rozmawia. Musimy tą kawę zrobić. No, zupełnie. Chociaż Paula, także no. Kiedyś usłyszałem od Grzecha Piotrowskiego chyba, że czasem lepiej nie poznawać ludzi, których bardzo cenimy, bo jak się... Zawiedziesz, czy co? Jak się zawiedziesz, to po prostu... Czy nie spełni oczekiwań ta osoba? To boli dwukrotnie bardziej. No, albo że twoje wyobrażenia... Ciężko się z tym nie zgodzić, a z drugiej strony jak fajnie, jak się okaże, że to jest jeszcze fajny człowiek. Do tego. A, no właśnie, czyli to może być to jest ryzyk fizyk. Może być i dobrze, i źle, no. Okay. Nie wiadomo. Też no na jaki moment w życiu człowieka trafisz. No to tego. Ja dotrę do tytułu utworu Pauli Romy, który możemy też pokazać światu. To, co was właśnie łączy, czyli co sprawia, że ludzie, którzy dryfują gdzieś w kosmosie, potrafią zejść tutaj do nas na Ziemię i stać się częścią społeczeństwa, no to nazywa się uziemieniem. Kiedy moja praca syzyfowo jest, rozumiem coraz więcej siebie zagubiona gdzieś w kieszeniach pełnych, lecz dziurawych przez myślenie wnet. Gromadzę coraz więcej pytań, lepiej być czy mieć. Każda norma ma odstępstwa, przecież wiesz. Jestem pewna, że to wszystko, co za normą jest, skazane na lawinę pytań niewygodnych stert. Myślą wszystko okraszone, lepiej być czy mieć. Wielkie mam powody, by piąć trzymać. Chociaż nadmiar przewiduje dobrze, to czy źle. W moim mieście gna ulica, jakiś szczurzy pęd. Co dzień rano w brzuchu czuję mocno przyszły dzień. Każda norma ma odstępstwa, przecież wiesz. Jestem pewna, że to wszystko, co za normą jest, skazane na lawinę pytań niewygodnych stert. Pozwól sobie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, moim i Państwa gościem jest Kasia Dereń. Dobry wieczór ponownie. Poruszamy się po Twoich inspiracjach, ale też po autorskiej muzyce, która poniekąd z inspiracji musi wynikać. Czym jest muzyka Kasi Dereń, mogą się Państwo dowiedzieć słuchając jej, no na przykład tutaj w Serdecznych Dźwiękach, ale już 12 listopada ukaże się jej pierwszy debiutancki album, na który czeka cała Polska. No oby. Myślę, ale nawet tak. Jak pół, to też super. O jakich sprawach warto nie rozmawiać o tej porze, a po przebudzeniu rano? Myślę, że rano ze świeżą głową warto rozmawiać o na przykład sprawach trudnych. Dlatego, że budzimy się z nową energią i mamy czystą głowę i czyste myśli. Jesteśmy trochę jak czysta kartka. I myślę, że po przespanej nocy jest szansa na spokój w środku i, okay. I może łatwiej pewne rzeczy się widzi. A jesteś widzi, taką osobą, że potrafisz na przykład w sytuacji, która wieczorem jest emocjonalna, może być konfliktowa, potrafisz ją odłożyć na chwilę, naprawdę iść spać i rano z tą czystą głową do tego podejść raz jeszcze? Nie umiałam jeszcze nie do niedawna, teraz nauczyłam się tego. Czasami tak jest, że po prostu trzeba się wyłączyć. I tyle. Okay. I dać sobie właśnie chwilę na to, żeby te nawet w tym nerwowym czasie, żeby to się wszystko jednak poukładało trochę i potem z inną energią się pewne rzeczy traktuje i też widzi inaczej. Więc trochę się tego nauczyłam, tak, ale to naprawdę jest bardzo świeża lekcja, w sensie to jest taka jedna z rzeczy, których naprawdę jestem na bieżąco z tym i doświadczam tego, że to się zmienia we mnie. No dobrze, to może trudniejsze pytanie, bo jesteś artystką. Jeszcze trudniejsze. Tak, jeszcze trudniejsze. Jesteś artystką od wielu lat. Kiedy to jest rano? Czy to jest 12? No to już ci mówię, jaka to jest kiedy to jest u mnie rano. U mnie rano jest, ja jestem, tak jak wcześniej wspomniałeś, perfekcjonistką i jeśli mam wstać o godzinie 5, to ja o tej 5 wstanę, czy o 4. Okay. I nie ma w ogóle dyskusji. Ja się chyba żebym, nie wiem, telefon mi umarł, mnie nie obudził, ale pewnie z nerwów bym się obudziła sama, 5 minut przed czasem. Natomiast takie normalne rano, standardowe, to ostatnio i tak jest trochę lepiej niż kiedyś było, bo wcześniej była to 10, raczej 11, a okay. Teraz jest to naturalnie gdzieś 8-9. 9 to jest taka idealna godzina dla mnie, że wstaję i chcę kawę. Rozumiem, że usprawiedliwieniem jest to, że pracuje się w tym zawodzie po prostu do późna. Tak, ale ostatnio jest we mnie dużo więcej luzu i trochę się przestawiam. Pozwalasz sobie na sen po prostu? Tak, pozwalam sobie na sen i tym bardziej, że zawsze będę już tego pilnować, żeby się wysypiać, bo bardzo to wpływa na mój wokal i chyba no najbardziej, tak. Najbardziej destrukcyjnie brak snu. Wpływa no tak. na wokal. Oczywiście są jeszcze różne inne rzeczy, które można sobie zrobić krzywdę swojemu głosowi, ale ten sen jest tak kojący i najważniejszy tak naprawdę. Też czytałem gdzieś na jakimś forum dotyczącym tego, co zrobić, jak ten głos jest bardzo zmęczony. Ktoś napisał, idź spać. Tak. Po prostu. I nie mówić. No też to pomaga. Jeżeli Państwo mogą już dzisiaj nie mówić i mogą sobie pozwolić na sen, to proszę doczekać do końca Serdecznych Dźwięków tylko, a potem życzę dobrej nocy, ale jeszcze nie teraz. Porozmawiajmy o tym rano. Kasia Dereń. Porozmawiajmy o tym rano. Nocy na słowa. Jest mi szkoda. Wolę w milczeniu minuty marnować, z tobą zasypiać w połowie słowa, a w myślach stania wymieniać do rana. Rano pozornie dniem przejęci pójdziemy w swoje strony, głową pełną planów, ale niecodziennych. A wieczorny. Gdy rozjaśnimy sobie będzie pięknie, lecz niepotrzebnie. Nie wychodź za wcześnie, rozmawiaj ze mną, przytul mnie, gdy śpię, choć ogień blednie. Teraz cieszmy się, rozgrzanym powietrzem. Rano, pozornie dniem przejęci, pójdziemy w swoje strony z głową pełną planów, ale niecodziennych. A wieczorem Kasia Dereń jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że jestem państwa gościem i twoim gościem. Ja też się bardzo cieszę. No ale jestem zarazem smutny, bo to ostatni raz, kiedy możemy się przywitać. Ale dzisiaj. Ale słuchaj, pożegnania też mają sens. One może zwiastują, że skończy się spotkanie, ale może będzie następne na przykład. No jest na to, jakiejś innej okazji. Jest na co czekać. Dokładnie. Też tak myślę, no. Czekamy w tej chwili na 12 listopada. Myślę, już zaraz, państwem. Już zaraz będzie. Mm. I płyta Kasi Dereń ujrzy światło dzienne w pełnej krasie. Część utworów, które państwo dzisiaj słyszeli, to były utwory, które można było poznać przy różnych okazjach, a tak. Część utworów będzie zupełnie premierowa. Dokładnie tak. I cieszę się z tego, że jest tam parę, znaczy tam są same perełki moim zdaniem. I jest tak różnorodnie i ciekawie. I też pewnie dlatego, że różne osoby przy tym pracowały i pewnie myślę, że miło by było, gdybym wspomniała parę nazwisk i z chęcią to zrobię. Chociażby Piotr Kawalickiego, który jest tutaj dominujący na tej płycie w sensie kompozytorskim. Producent muzyczny? Producent i kompozytor i jego, większość piosenek jest jego. Nie wszystkie, ale taka znacząca część piosenek jest właśnie jego autorstwa. Współautorstwa w sensie czy to ja z nim współpracowałam, czy zrobił sam pewne rzeczy. I one moim zdaniem bardzo dużo dobrego dały tej płycie. A oprócz tego są nawiązania gdzieś tam do moich przeszłości trochę, ale jest też coś zupełnie nowego. Współpraca z Piotrkiem Gostkiem, który, to są dwa nowe utwory, zupełnie nieznane. Jeden będzie singlem promującym, zresztą już 9, czyli już zaraz premiera utworu do siebie. I no to właśnie, Piotrek Gozdek, jest Rafał Malicki, Nie ma kraju, są nowe moje utwory, które gdzieś tam już się kiedyś pojawiły, ale nie znają, myślę, państwo ich za dobrze, albo może śladowo, natomiast są w nowych aranżach i te aranże też odpowiadają wspaniali muzycy, wrażliwi, no i więc to jakby nie ma opcji, żeby to nie było przyjemne, moim zdaniem, dla ucha. Okej, no. A oprócz tego warstwa tekstowa też. No tak, też bardzo jest ciekawi na poziomie bardzo. Arek Kusowski, Ania Szarmach, Mateusz Krautwurst, Marcin Januszkiewicz. Okej. Okay. Nawet ja tam gdzieś tam maczałam jakieś palce, ale delikatnie bardzo, bo się do tekstów nie dotykam, to tylko jakieś malutynkie tam, ale to żartobliwe. W tych nowych utworach Monika Mimi Wydrzyńska, też super dziewczyna z wielkim talentem, z Linii Nocnej. Okej. Okay. No, także sami fajni ludzie. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, no. A jak pominęłam, to będę potem się kajać. Ale jest jeden bardzo ważny wspólny mianownik. Kasia Dereń. Cieszę się, mam nadzieję, że to wszystko scalam. Taką ładną i miłą. I miłą to jest takie, miłe to jest słowo takie chyba trochę... Właśnie dobre, ciepłe. Dobre, ciepłe, ale to właśnie będzie fajną po prostu całość. Okej. Okay. Moim i Państwa gościem była Kasia Deren. Dziękuję Ci. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Po prostu życzę Państwu samych serdecznych dźwięków. Ja również. Dobrej nocy. A na sam koniec, no zanim Kasiu się rozstaniemy, to musisz powiedzieć, w jaki sposób ukoić zmysły, gdyby ktoś miał na przykład trudny dzień. To czy jest taki utwór, który możesz polecić na dobranoc? Jest taki utwór. Polecam serdecznie utwór Cherish the Day z płyty Black Radio Roberta Glaspera. Piękny wokal jednej z moich ukochanych i podziwianych wokalistek, wybitnych postaci, a mówię o Lailee Hathaway. Do usłyszenia w przyszłości. Dobranoc Państwu. Do usłyszenia, dobranoc. Pa, pa. Cherish the day, won't go astray, won't be afraid, won't catch me running, you're ruling the way that I move, and I breathe your air. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz. A, nie no, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz smartfon Xiaomi Mi 10T Lite za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Smart TV LG 65 cali Nano Cell, taniej aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy.